مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو۔ یہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کلام ہے، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو، پسندیدہ، خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ پھر عرض کرتے ہیں اعلی حضرت، آقا اپنے اچھوں کا تصدق، صحابہ اہل بیت امت کے اولیاء، اپنے اچھوں کا تصدق، آپ کو آپ کے اچھوں کا واسطہ، ہم بدوں کو بھی نبھا لو، ہم بھی تو آپ کے ہیں۔ ہم بدوں کو بھی نباہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، ہم وہی بے شرم بد ہیں، ہم وہی بے شرم بد ہیں، ہم وہی بے شرم بد ہیں، تم وہی کانِ حیا ہو، تم وہی کانِ حیا ہو، تم وہی کانِ حیا ہو۔ بیان کرے آقا، ہم ہماری پوزیشن کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے، ہم وہی بے شرم بد ہیں کہ آقا کے اتنے احسان، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، تو ہم وہی بے شرم بد ہیں، تم وہی کانِ حیا ہو۔ حیا تو وہاں سے بٹتی ہے، جس پر نظر پڑ جائے مدینہ مدینہ ہو جائے، ان کی حیا کا واسطہ تو اعلی حضرت دیتے ہیں، وہ ہے نا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ ہم وہی بے شرم بد ہیں، تم وہی کانِ حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو۔ سنو، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو امت کو یاد رکھا، حیاتی میں ظاہری حیات و امت کو یاد رکھا، وصال ظاہری کہ بعد دیکھا امت کو یاد رکھا, معراج پہ کہ امت کو یاد رکھا. آل حضرت کی, آل حضرت کی کیا بات ہے آقا, عمر بھر تو یاد رکھا آقا آپ نے, ہم گناہگاروں کو عمر بھر تو یاد رکھا, وقت پر کیا بھول نہ ہو. جس نے عمر بھر ہمیں یاد رکھا کیا قیامت کے دن وہ ہمیں بھول جائیں گے؟ نہیں, آقا ہمیں قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے. اور اگر بھول گئے تو اب اعلی حضرت آئیں گے اس پر کہ یہ بھی مولا عرض کر دوں. اول تو آقا بھولو گے کیسے, جس نے عمر بھر ہمیں یاد رکھا وہ قیامت کی اس گھبراہٹ اور ہوش ربا اور آزمائش کے روز ہمیں کیسے بھولے گا آقا؟ مگر یہ عرض کر دوں, بھول اگر جاؤ تو کیا ہو, اگر بھول گئے تو ہوگا کیا؟ آئیے اب یہ سنتے ہیں. یہ بھی مولا عرض کر دوں بھول گئے جاؤ تو کیا ہو, وہ جو تم پر گرا ہو, وہ جس کا نام لیتے, وہ جو تم پر گرا ہو, وہ جو ہر کس نہ چاہو, وہ جس کا نام لیتے, وہ جس کا نام لیتے, دشمنوں کا دل برا ہو, دشمنوں کا دل برا ہو, مصطفیٰ خیر البرا ہو, سرورِ سرا ہو, بدغصے تم ان کی خاطر, بدغصے تم ان کی خاطر, رات بھر رو کرا ہو, رات بھر رو کرا ہو, بد کرے ہر در در برائی, بد کرے ہر در برائی, بد کرے ہر دم تم کہو ان کا بھلا ہو, تم کہو ان کا بھلا ہو, مصطفیٰ خیر البرا ہو, سرورِ وہی چاہے جو چاہو, وہی چاہے جو چاہو, وہی چاہے جو چاہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, عالم سے ورا ہو, اپنے عالم سے ورا ہو, عقل عالم سے ورا ہو, حقیقت سے تمہاری جز خدا اور چنی تم ہو چنا تم ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے بڑا ہو عقل عالم سے تم تھے وسیلے سب نبی تم تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو اصل مقصود خدا ہو اصل مقصود سب بشارت کی سب بشارت کی عزاد تھے سب بشارت کی عزاد تھے تم ادا حضور کبریا ہو تم حضور ہو تم حضور کبریا ہو سب سے اول سب سے آخر سب سے اول سب سے ابتدا ہو انتہا ہو ابتدا ہو انتہا ہو ابتدا ہو انتہا ہو مصطفیٰ خیر البرا ہو سرورِ ہر دو سرا ہو اس کو سرا ہو تم مدا اس کو سرا ہو تم مدا اس کو سرا ہو وہ کلس روزے کا جھکا او کج کولا ہو سر جھکا او کج کولا ہو سر جھکا او کج کولا ہو نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی بڑا عشق و محبت کا انداز ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشکل کشائی پر آپ کو زبردست یقین کامل ہے, اتنے اعلی حضرت کی عقیدت ہے کہ ایک مرتبہ جہاز میں سمندری شپ بحری جہاز میں سوار تھے, طوفان آ گیا, لگا کہ اب جہاز ڈوب جائے گا, ماں بھی گھبرا رہی تھی. ماں کی گھبراہٹ دیکھ کر اعلی حضرت فرمانے لگے, ماں مت گھبرا, خدا کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا. اب قسم لی تو وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ جہاز پر سمندری جہاز پر بحری جہاز پر سوار ہونے کی جو دعا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی, میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے. اب آقا کے ارشاد پر عمل کیا ہے تو جہاز کیسے ڈوب سکتا ہے؟ یہ یقین کی بات ہے, یقین کی بات ہے. جن کے یقین کمزور ہیں, جن کے اعتقادات میں کمی آ جاتی ہے, جن کے گمانوں میں کمی آ جاتی ہے, وہ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ السلام کہے کہ کیوں رضا, یہ اعلی حضرت اس پورے کلام میں یہ ترتیب کے مطابق کلام چلا نہیں, ورنہ ترتیب کے مطابق بہت سارے قیامت کے ہوش شعبہ اور کئی ایسے مناظر کا بیان اس کلام میں موجود ہے. کافی مشکلات اور پریشانیوں کی نشاندہیاں اس کلام میں اعلی حضرت نے مختلف اشعار میں کی ہیں. پھر آخر میں آ کر اعلی حضرت لکھتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے. یہ جو مشکل ہے نا, کیوں رضا, رضا مشکل سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب نبی مشکل کشا ہو, جب آقا مشکل کشا ہیں, وہ ہے نا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. کہیں لکھتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. اور بھی اشعار اعلی حضرت کے اس طرح, نہ ہو زندہ نہیں دوزخ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندہ نہیں دوزخ تیرا بندہ ہو کر. آقا آپ کا غلام ہوں, آقا میں آپ کا غلام ہوں, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, آقا تیرے رضا کو تیری رحمت سے یہ امید ہے کہ تیرا غلام ہو کر یہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا, یہ قید و بند میں نہیں رہے گا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. خود لکھتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ تیرا آستاں دکھایا تجھے حمد ہے خدایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا، تجھے حمد ہے خدا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے، تم اللہ کی عطائیں لیتے ہو اور ہم کو تقسیم کرتے ہو، ہمیں دیتے ہو، ہمیں دے رہے ہو آقا۔